parçalandılar. Velev la kelimetun sebagat min rabbike ila ecelin müsemmen leguziye beynehu. Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir karar olmamış olsaydı bunlar hakkında da hüküm verilir, cezaları yerine getirilirdi. Ancak Rabbim bu konuda kararını cezalarının cehennemde çekilmek üzere vermiş, dünyevi bir azap vermiyor bunlara. Ve innellezine urisul kitabe min ba'dihim lefi şekkin minhum murib. Kendilerine kitabın miras bırakıldığı, kitaba varis kılınan o ehli kitap var ya, onlar Kur'an hakkında çok derin bir şüphenin içerisine girdiler diyor. Sebep, peygamberin geleceğini biliyorlar. Tevrat'ta, İncil'de buna işaret ediyor. Ama niye Mekke'den biri, niye Yahudilerden biri olmasın? Niye Hristiyanların zenginlerinden biri olmasın? Mekke'de Arap ve de yetim biri peygamber oluyor gibi mantıklarla kabul etmediler. Ya'rifunehu kema ya'rifune ebnâehum. Çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı diyor o peygamberi ama inkar tarafına yöneldiler. Böylece parçalandılar. 15. ayet-i kerime, Şura suresinin 15. ayet-i kerimesi. Felizalike fedu. İşte bunun üzerine sen insanları Allah'ın o koyduğu şeriata davet et. Yani değişmiyor. Nuh Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kitap değişmiyor. Hepsi Allah kelamıdır. Hani Mevlana'nın tabiriyle hepsi aynı kaynağın suları ama kap ayrı diyor. Nuh kabı, İbrahim kabı, Musa kabı, İsa kabı, Muhammed aleyhimussalatu vesselam. Allah hepsine rahmet etsin, hepsine selamette kılsın diyoruz. Hepsi Allah Celle Celaluhum elçileridir. Biz elçiler arasında ayrım yapmayız. Çünkü gönderen tek. Onu her gün yatsı namazının sonunda tekrarlıyoruz. La nüferriku beyne ehadim min rusulih. Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız. O Allah Celle Celaluhu seviyoruz biz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl seviyorsak, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı da öyle seviyoruz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı da ve diğer peygamberleri de öyle seviyoruz. İnsanları davet edeceğiz ama Rabbim hemen diyor ki vestekim kema ümirte. Sen de dost doğru ol diyor. Dikkat edin. Yani ben size şimdi konuşuyorum ama bu emri ben kendi üzerime alıyorum. Doğru olunuz diyorum ama önce kendimin doğru olmasını istiyorum. Yapmam lazım bunu. Rabbim öyle diyor. Sen bir dost doğru ol. Peki doğruluğun ölçüsü ne öyleyse? Doğru olmak ne demek? Doğruluğun ölçüsü ne? Onun ölçüsü kema ümirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol diyor Allah Celle Celaluhu. Kafana takıldığı gibi doğru ol, o doğru değildir. İki hırsız bir malı çalmışlar. Büyük hırsız küçüğe demiş ki git bu arabayı pazar yerinde sat, gel. Parayı satmış arabayı, parayı almış, kaçmış gitmiş. Büyük hırsız diyor ki doğruluk denen şey kalmamış ki diyor. Beraber çaldığımız malı satmış, parasını da almış, kayıplara karışmış. Kime güveneceğiz? Anlayamadık. doğruluk denen şey kalmamış ki diyor. Fahişe öbür fahişeyi ayıplıyor, müşterimi çaldı. Böyle ahlaksızlık mı olur diyor. Kendi yaptığı ahlaksızlık değil. Öyle inanıyor. Hortumcu bakmış ki koymuş olduğu hortumun üzerine biri kelepçe atmış. Hani su kanalından giderken birisi kelepçe atıp kendisi bahçesine veya evine su hortumu takıyor ya, küçük bir hortum. Bakmış ki büyük hortumdan gelen suda eksilme var. Parada eksilme var. Hazineye dayamışmış 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır. Derken son yıllarda eksilme var. Bir takip etmişmiş, hortumun üzerine bir hortum, küçük hortumlar atılmış, oradan çekiyorlar. Vallahi abi, insanlara güven olmuyor. Adamla aynı masada oturuyorsun, senin ağzından hortumun yollarını öğreniyor, dost gibi görünen adam gidiyor diyor. Bizim hortumun üzerine kelepçe atmış, oradan kendi evine doğru, kendi kasasına doğru akıtıyor. Doğruluk kalmamış, dürüstlük kalmamış, insanlara sır vermeye gelmez diyor o da. Siyasetçi diyor ki, yahu beni teşvik etti, ben kendim dinledim. Beni teşvik etti diyor, hiç aklımda yokken adaylığımı, tam adaylığıma müracaat ettim, ondan sonra kendisi oldu diyor. Teşvik eden adam kendisi oldu diyor. Halbuki 25 yıllık ahbabım benim bu diyor. Vallahi hocam, dürüstlük denen şey kalmamış diyor. Nedir dürüstlük? Dürüstlük bizim kendi isteklerimizse 6 milyar yanlış veya 6 milyarı bölelim, 3 milyar yanlış, 3 milyar doğru var demektir. Öyleyse bundan çıkış yolu yok. Rabbim yolunu göstermiş. Vestekim kema ümirte. Emrolunduğun gibi doğru ol diyor. Emrolunduğun gibi doğru ol diyor. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların hevasına uyma. Yani isteklerini tatmin için koydukları kurallara uyma. Mekke'de bir devlet var, site devleti. Parlamentosu var. Siret kitaplarında Darun Nedve diye geçer. Yani insanların yönetim elemanlarının toplandığı ve karar verdikleri bir yer. Kabe'nin etrafında hemen. O mekanda kararlar alıyorlar onlar. Niye göre kararlar alıyorlar? Ebu Cehil'in çıkarlarını koruma, Ebu Süfyan'ın çıkarlarını koruma, Ebu Leheb'in çıkarlarını koruma. Yani yönetimde söz sahibi olanların birinci derecede çıkarları korunuyor. Kölelerin hiçbir hak ve salahiyeti yok. Ebu Cehil dilediği kölesini öldürür, hiçbir kimseye hesap verme durumunda değildir. Bu da kanunsuz değil, kanunlu yapıyorlar bunu. Kurallarını öyle koymuşlar. Hocam, eskidenmiş, günümüzde bir hanım başbakanımız dedi ki, hazineyi hortumlamışlar. O saygı duyduğunuz, adını bildiğiniz zenginler. Ama diyor, kanunlara da en ince teferruatına kadar uymuşlar. Yani mahkemeye verseniz de bir şey çıkmıyor. Hazineyi hortumlamışlar ama kitabına da uydurmuşlar diyor. Öyleyse Rabbim bizi uyarıyor. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların hevalarını tatmin için koydukları kurallara da uyma. Ve kul اَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابِ Şimdi onların dediklerine uymazsan sen ne yapacaksın? Orta yerde kalacak mısın? Rabbim diyor ki, Allah'ın bu kitapta indirdiklerine ben iman ettim de. Bu kitap neyi diyorsa ben onu yerine getir. Neyi yasaklıyorsa ben ondan uzak dururum. Ve ümirtü li adile beynekum. Ben sizin aranızda adil olmakla emrolundum. Adaletten ayrılmayacağım. İleride bir ayet-i kerime gelecek. Adil olunuz. Şahitliğinizi de adaletle yerine getiriniz. Bu şahitliğiniz kendi aleyhinize olsa, anne babanızın aleyhine de olsa, yakınlarınızın aleyhine de olsa adaletten ayrılmayınız. Diyor Rabbimiz. Zor bir iş. Söz olarak kolay ama bunu düşünün. Babanız hiç sevmediğiniz bir insanla mahkemelik olmuşlar. Ama siz meselenin iç yüzünü biliyorsunuz. Babanız haksız. Fakat kanun nezdinde babanız haklı durumda. Mesela şunu müşahhaslaştıralım. Babanızın birinde alacağı var. Çeki veya senedi de elinde. Adam bir gün gelmiş evde o yüklü miktar parayı ödemiş ama babanız diyor ki yahu çek büroda, şimdi de akşam vakti, yarın veririm. Yarın bir vesileyle verilememiş. Öbür gün verilememiş. Daha öbür gün verilememiş. Siz gördünüz, babanıza para ödendi. Babanız da sabahleyin ya ben bunu hallederim demiş. O çeki tutmuş, bir alışveriş yaptığı yere çeki vermiş. Çekin de günü gelmiş, bankaya tahsile vermişler. Zorluklar başlamış. Haciz parayı ödeyen adama gitmiş. O adamı da siz hiç sevmiyorsunuz. Babanız da inkar tarafına gidiyor, parayı almadığını söylüyor. Ne yapacaksınız? Para da çok yüksek miktarda. Eğer o parayı haciz yoluyla ödemeye kalkarsanız babanızın arabası elden gidiyor, ev elden gidiyor, villa elden gidiyor ve iş yeri kapanıyor. Ne yapacaksınız? Ya adam da zaten sarhoşun tekiydi karşıdaki adam. Ne yapacaksınız? Karşıdaki adam sarhoş da olsa, Yahudi de olsa, Budist de olsa, Hristiyan da olsa, Ermeni de olsa, Çinli de olsa, mahkemeye çağrılırsanız veya çağrılmasanız bile çıkıp söyleyeceksiniz. Babam bu parayı aldı. Parayı harcadı. Zor durumda olduğundan dolayı inkar tarafına gitti diyeceksiniz. Hatta kendi aleyhinize bile olsa diyor ayet-i kerime. Yahu yeryüzünde insan için en değerli kendisi. Gerçi şiirlerimizde, türkülerimizde yarimiz için söylediğimiz çok sözler vardır ama Allah bizi yarimizle, dostlarımızla, eşimizle, çocuklarımızla imtihan etmesin. Biz dua edelim, imtihan etmesin. Hani maymunu kazanın içerisine koymuşlar, yavrusuyla beraber. Küçücük bir yavru yalnız, daha yeni doğmuş. Altından da ateşi yakmışlar kazanın. Ayakları yanınca maymun yavrusunu kucağına almış. Ana sevgisiyle, ana şefkatiyle ben yanayım da yavrum yanmasın demiş. Ateşi biraz daha açmışlar. Maymun yavrusu kucağında ayağının biri yanıyor, öbürünü kaldırıyor, onu kaldırıyor, öbürünü basıyor derken süratli bir şekilde ayağının yanmasını engellemeye çalışıyor. Biraz daha fazla yakınca yavrusunu ayağının altına alıvermiş, üstüne çıkmış. Allah böyle bir duruma düşürmesin. Düşürmesin. Yani öyle bir durum ki en sevdiğiniz insanla sizin ölümünüz onu kurtaracak veya onun ölümü sizi kurtaracak bir durumda olmasın. Böyle bir durumda karşı karşıya getirmesin. Öbür dünyada da sevdiklerimizden ayrılmasın. Bunun için bizim dikkat edeceğimiz, adaletten ayrılmayacağız. Adil olan Allah Celle Celaluh'ten daha güzel hüküm verecek birinin de olmadığına inanıyoruz. O Allah, Allahu Rabbuna ve Rabbukum. O Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Lena amaluna ve lekum amalukum. Sizin amelleriniz size ait, bizim amellerimiz bize ait. Yani iyilik yaparsanız kendinize, kötülük yaparsanız kendinize. Biz iyilik yaparsak kendimize, kötülük yaparsak kendimize. La hüccete beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Yani Allah'ın varlığı, birliği konusunda ben niye, hani size anlatayım ama benim açımdan tartışmaya gerek yok. Yani benim zerre kadar şüphem yok. Allah'ın kitabı konusunda benim zerre kadar şüphem yok. Ama ben sana anlatma konusunda devam edeyim. Yoksa ya arkadaşlar, yani ben de şüphedeyim, gelin bir tartışalım Kur'an'ı. Yok öyle bir şey. Benim tartışma insanları bir doğruya götürecek. Ben Allah'ın kitabı konusunda hiç tereddüdüm ve şüphem yok. Ama şu var, bu ayet-i kerimeyi anlama konusunda gelin oturalım, bütün akıllarımızı ortaya dökelim. Bugüne kadar 1400 yılda söylenmiş bütün müfessirlerimizin